اگر کسی کے پاس سال کی ابتدا میں تو کامل نصاب تھا مگر سال کے دوران تمام مال خرچ ہو گیا، پھر اختتام سال پر نصاب کی مقدار مال حاصل ہو گیا، تو کیا سال کی تکمیل پر اس پر زکات ہے؟ نہیں، کیونکہ زکات کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ مال نصاب، مال نصاب اس کی ملکیت سے پورا پورا منقطع ہو، یعنی ختم نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.